Napiszę list otwarty do prezesa drogi mlecznej. Czy może widział się z tym, co obiecał nam życie wieczne? Zarząd nic o tym nie wie, rada nadzorcza milczy. To skąd prosty człowiek ma wiedzieć, czy może na końcu na coś liczyć? Napiszę list otwarty do prezesa drogi mlecznej. Czy może widział się z tym, co obiecał nam życie wieczne? Zarząd nic o tym nie wie, rada nadzorcza milczy. To skąd prosty człowiek ma wiedzieć, czy może na końcu na coś liczyć? Pustka, strach, samotność, dragi, przemoc, śmierć, człowiek nagi, ogień, łzy, pieniądze, ropa, władza, wpływy, bieda, pokarm, krew, gniew, bunt, ból, walka, dni, cisza, chmur, miłość, wiara, piękno, usta, zdrada, strach, samotność, pustka. A co z życiem doczesnym? Czy jest tam ktoś od tego? No bo ja jako pierwszy chciałbym, żeby sypnął mi manną z nieba. Otworzył fundusz zapomogowy pod nazwą Bóg człowiekowi. Kościołów jest już dość, niech 7 dni dom mi stworzy. A co z życiem doczesnym? Czy jest tam ktoś od tego? No bo ja jako pierwszy chciałbym, żeby sypnął mi manną z nieba. Otworzył fundusz zapomogowy pod nazwą Bóg człowiekowi. Kościołów jest już dość, niech 7 dni dom mi stworzy. Zaduch, zwątpienie, bezsens, słabość, czas pełny goryczy, osłabiałe ciało ma dość. Tu pretensje, chęć nie do przełknięcia. Stres, depresja, nawet gdy śpisz w ciepła objęciach. Niemoc, przemoc, na noc klin nasenny. Podróż w głąb, gdzie pali się żar gehenny. Winy własne, cudze są we mnie. Gdzie jesteś? Szukałem pod kamieniem, w połamanym drewnie. Blady jak opłatek i żałując już za jutro. Między ciemnością i światłem stawiam siebie jako lustro. Tam gdzie ludzkość jest duszno, tam gdzie bóstwo jest pusto. Więc gdzie jest ten jedyny, co ma moc zamieniania słów w czyny? To czy klęknę, czy nie klęknę, jest mu idealnie obojętne. Może lepiej dla mnie będzie, gdy nie będę szukał na niebie i zajrzę w głąb wnętrze, by odnaleźć tam wiarę w siebie. Moc Bogu wkroczy z tym, który nie zna pojęcia litości. Dostąpisz łaski, gdy nigdy nie będziesz o nią prosić. Wiatr jest niespokojny, nie lubi takich opowieści. Posłuchaj, a zrozumiesz, może odnajdziesz go jako pierwszy.